الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranlara başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Ali İmran suresinin 187. ayeti kerimesinde kaldık. İnşallah ben hemen dersimize geçmek arzusu içerisinde olduğum için ve zaten geçtiğimiz konularla indirek de olsa alakası olduğu için geçtiğimiz haftayı tekrar etmiyorum. Dolayısıyla inşallah hemen 187. ayeti kerime ve sonrasında gelen ayeti kerimeleri mealen tilavet edeceğim. Sonra her zamanki deyimimle üzerinde durulması icap eden hususların üzerinde de durma gayreti içerisinde olacağız inşallah. Ali İmran suresi 187 ve sonrasındaki ayeti kerimelerde alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle mealen şöyle buyuruyor dostlar. بعد أعوذ بالله Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diyerek söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler, onu az bir dünyalığa değiştiler, yaptıkları alışveriş ne kötüdür. Sanma ki ettiklerine sevinen, yapmadıkları ile övünen veya övülmek isteyenler, evet sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah Azza ve Celle'nin her şeye gücü yeter. Azim olan Allah doğru söylemiştir. 187. ayeti kerimede sizler de ben mealen tilavet ederken şahit oldunuz kıymetli kardeşler. Allahu Azza ve Celle ehli kitap, daha da geniş bir ifadeyle kendilerine kitap verdiği kimselere hitaben diyor ki biz onlara kitap verdik ve bunun da akabinde bir takım sözler aldık. Dolayısıyla biz de Kur'an-ı Azimuşşan'ın muhatabı olarak ve Allahu Azza ve Celle'ye kulluk yapmakla memur olanlar olarak bu ayeti kerimeyi direkt üzerimize alıyoruz. Yani alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bir takım bu ayeti kerimenin içerisinde fermanlar buyurmuş, beyanlar buyurmuş, emirler buyurmuş ve biz bunları direkt üzerimize alıyoruz. Bütün ayetler de öyle şüphesiz ama ayeti kerimede her ne kadar kendilerine kitap verilenler diye başlasa da biz de bu grubun içerisine dahil oluyoruz, bunu ifade etmek istedim. Çünkü biz dünya hayatına Allahu Azza ve Celle'ye kulluk yapmak için gönderildiğimize inanıyor ve böyle biliyoruz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insleri ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ve Allahu Azza ve Celle kulluğun dizaynı ile alakalı bir kitap göndermiş bize. Az önce tilavet ettiğim ayet bunlardan sadece bir tanesi. Kur'an'ın ayetlerinden sadece bir tanesi. Dolayısıyla bu ayeti kerimede Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki kendilerinden bir takım sözler aldık. Bizim için elzem olan husus ise burası. Buyuruyor ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle onlardan söz aldık şu hususlarda: bir, hakkı söyleyeceklerine dair. Kur'an'ın ayetleri veyahut da risalet bağlamında, risaletin bünyesinde var olan hakkı söyleyeceklerine dair söz aldık. İki, hakkı gizlemeyeceklerine dair söz aldık. İnşallah konumu birazdan detaylandırdığım vakit, siz de bu arada beyninizin herhangi bir kısmında hakkı söylemekle hakkı gizlemek arasında fark var mı inşallah? Bunu bir yönden de tefekkür etmeye çalışın. Şimdi Allahu Azze ve Celle'nin bizden talebi bu. Kendilerine kitap verdiklerimizden şunları istiyoruz. Çok şey istiyor alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle kulluk bağlamında. Ama bu ayeti kerime merkezinde değerlendirecek olursak, buyuruyor ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle onlar hakkı söyleyecekler. Buna dair söz aldık. Yani aslında zımnen şu, kulluğun bir gereği olarak kul Allahu Teala'nın isteği doğrultusunda hakkı söyleyecek. Allah için bu azığımız olsun. Kulluğun bir gereği olarak biz Allahu Azze ve Celle ile bir söz veya bir konuşma, bir anlaşmayı böyle bir merasim şeklinde yapmadık ki. Biz elhamdülillahi rabbil alemin günde 5 defa huzuruna durduğumuz zaman bunun teminatını veriyoruz. Biz sana kulluk yapmaya geldik ya Rabbi. Onun için hafifçe böyle senin önünde eğiliyor, senin önünde rükû ediyor, senin önünde huzurunda secde ediyoruz diyoruz. Dolayısıyla Allahu Teala bizden kulluğun bir gereği olarak diyor ki hakkı söyleyeceksiniz. Kulluğun bir gereği olarak bunu istiyor. İki, hakkı gizlemeyeceksiniz. Birazdan inşallahü rahman bunu özellikle alimler merkezinde değerlendireceğiz inşallah. Ama girizgah mahiyetinde şunu önemsiyorum. Dolayısıyla da paylaşmak istiyorum. Az önce ifade ettim, dedim ki sizlere de tefekkür ederseniz, benimle birlikte düşünürseniz sevinirim. Dedim ki hakkı gizlemekle hakkı söylemek arasında fark var mı? Benziyor olsalar da aynı değiller. Benziyor olsalar da aynı değiller. Bir kişi hakkı söylüyor olmakla birlikte belki bir takım hakka dair şeyleri gizliyor olabilir. Bunların ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Onun için bugün hakkı söylediğini şahit olduğumuz, hakkı söylediğine tanıklık ettiğimiz birilerinin, bazılarının, birazdan alimler merkezinde değerlendireceğiz, hocaların belki farkında olmadan hakkı gizlediklerine de şahit oluyoruz. Dolayısıyla bunu birazdan inşallah detaylandıracağız. Çünkü önemli bir konu. Allahu Teala, alemlerin Rabbi olan Allah bizden sadece hakkı söylememizi istememiş. Ne kadar ilginç. Allah için biraz bunu tefekkür edin kıymetli hazirun. Ekranları başındaki dostlar. Allahu Teala aynı ayetin içerisinde hemen altına demiş ki hakkı söyleyeceksiniz ama hakkı da gizlemeyeceksiniz. Allahu Ekber. Çok benziyor ama aynı değiller. Ben zihinlerde daha iyi tasavvur edilebilmesi adına somut bir iki örnek vermek istiyorum. Hakkı söylemek nedir? Hakkı söylemek buysa hakkı gizlemek nedir? İkisinin birbirinden bağımsız çok farklı şeyler olduğunu ifade etmek adına bir iki somut örnek vermek istiyorum ki Ali İmran 187 daha iyi anlaşılsın biiznillahü teala. Allah bana anlatma kolaylığı, siz dinleyen kardeşlere de anlama kolaylığı ihsan etsin. Kıymetli hazirun, değerli kardeşler, somut bir örnek vermek istiyorum. Özellikle sömürgeci kafirler, genelde söylüyorum, özelde Amerika, İngiltere, Rus, kafir, Moskov, bunlar özelde, diğerleri genelde, Müslüman beldelere saldırdığında, ya örneğin Irak'ı 2003 yılında girip tarumar ettiğinde, işte Afganistan'a girdiğinde milyonlarca Müslüman katlettiğinde, işte Suriye'ye girdiğinde ve milyonlarca Müslümanı evsiz baksız bıraktığında, Filistin işgal edildiğinde, Filistin'e bir bomba atıldığında, çoğu vaaz kürsülerinden, hutbelerden, işte bizim gibi böyle sohbet düzenleyen hocalardan, ilim adamlarından, şeyhlerden, alimlerden, abilerden kafir Amerika'nın başta olmak üzere sömürgeci kafirlerin terör devleti olduğunu duyarsınız. Doğru mu? Demeyenler var mı? O istisna bizim bugün konumuzla onların hiç alakası yok. Herkesin hesabı Allah'a. Bunu dahi söyleme cesaretinde bulunmayanlar var mı? Var. Ama bunu hakka dair bir şeyleri söyleme cesaretinde bulunup söyleyenlerin varlığına tanık oluyoruz elhamdülillah. Diyor ki hatta kürsüde vura vura. Diyor ki Amerika bir terör devletidir. Allah ona lanet etsin diyor. Biz de amin diyoruz. Allah onun diyor saraylarını başlarına geçirsin amin. Diyoruz. Müslümanların beldelerini işgal ettiklerinde diyoruz ki gün gelecek siz mağlup olacaksınız biz galip geleceğiz diyoruz. Bu hakka dair hak namına söylenmiş sözler mi? Başım gözüm üstüne. Bunlar hakka dair söylenmiş sözlerdir. Bu ayetin bir kısmını teşkil ediyor mu? Eyvallah ediyor. Ama işte benim temas etmek istediğim nokta da şurası. Amerika bir terör devletidir. İngiltere'si de öyledir. Kafir Moskov'u da böyledir. Sömürgeci kafirler böyledir. Allah'ın düşmanlarıdır. Bunu söyledin ya hay mübarek. Diyeceksin ki kim ki bu sömürgeci kafirlerin kanlı ellerini sıktıysa Allah Azza ve Celle'nin rızasından beridir. Diyeceksin. Diyeceksin ki kim Allah Azza ve Celle'nin azılı düşmanlarını stratejik ortak kabul ettiyse Allah'ın elinde bu haramdır. Bunu gizlemeyeceksin. Yuvarlak masa etrafında Müslümanların kanını, canını, malını birkaç menfaat karşılığında satan yöneticilere siz haram işlediniz diyeceksin. Birisi hakkı söylemek ama bu söylenmeyenler hakkı gizlemektir. Kafir Amerika'nın terör örgütü olduğunu bilmeyen yok ki. Ama benim Ahmet amcama diyeceksin ki seni idare eden, senin Müslüman kardeşlerini katledenlerin kanlı elleriyle sıkıştı. Sıktı. Onları havalanında çiçeklerle karşıladı diyeceksin. Diyeceksin ki Mehmet amca onu idare edenlerin Allah'ın indinde haramla iştigal ettiklerini bilsin. Siz hiç duydunuz mu? Vaaz kürsülerinden, mihraplardan, minberlerden takva elbisesine bürünmüş bir hocanın, alimin, ilim erbabının çıkıp da kafir Amerika evet bizim düşmanımızdır ama kim ki o düşmanla el sıkıştıysa Allah'ın indinde cürüm işlemiştir diyenine. Hele bir duyayım. Allah cümlemize merhamet etsin. Hakkı söylemek başka bir şey. Hakka dair bir şeyleri gizlemek çok başka bir şey. Allah bizi hakkı gizleyenlerden eylemesin. Hayatı pahasına da olsa hakkı söyleyen, haykıran, münadi olanlardan olmayı nasip etsin. Onun için hakkı söylemek, hakkı gizlemek çok farklı şeyler. Yine somut, daha iyi anlaşılsın diye bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok uzun zaman olmadı. Zannediyorum ki birçoğunuzun hafızasında canlıdır. Çünkü gerek evvelinde gerekse programın sonrasında gündemi fazlasıyla meşgul etti. Bundan 3-5 ay önceydi, tam dakik bir tarih veremeyeceğim kıymetli dostlar. Ama bir televizyon programında Kur'an Müslümanlığı iddiasında olanla hadis müdafası yapan bir hocanın, bir ilim erbabının bir tartışma programı olmuştu, hatırlayacaksınız. Dedim ya, evvelinde ve sonrasında gündemi fazlasıyla meşgul ettiği için hafızalardan kolay kolay da silinmeyecektir. Benim bugün şu anda bu örneği sizlerle paylaşıyor olmamdaki kasıt, hadis müdafası yapan hocanın işte şuralar doğrudur, şuralar yanlıştır tartışmasıyla masaya yatırmak değil. Meramım o değil. Meramım hakkı söylemek başka bir şey, hakkı gizlemek başka bir şey, bunun ne olduğunu ifade etmektir meramım. Bir örnekle bunu anlatmaktır muradım. Hadis müdafası yapıyor baş göz üstüne. Ve seviye o noktalara geliyor ki biliyorsunuz, affınıza sığınarak söylüyorum, deve idrarına kadar geliyor tartışma. Yine dediğim gibi mesele o değil. Hadis müdafası yapan ilim erbabı o hocanın bir konuşması şöyle devam ediyor. Diyor ki aslında diyor meselenin temelinde şu yatıyor. Nasıl ki Katoliklerin, Protestanların, Hristiyan dünyasının, kafirlerin bir liderliği var. bir lideri var ve onları bir araya toplayan bir mekanizması var. Bugün aslında Müslümanların probleminin temelinde de bu yatıyor diye bir ifade kullandı. Bak o saate kadar, o dakikaya kadar Hakk'a dair bir şeyler söyledin mübarek. Baş göz üstüne. Hadisi olabildiğince kendi bakış açınla, perspektifinden müdafaa etmeye çalıştın. Baş göz üstüne. Bu söyleminin hemen ardından moderatör araya girdi. Dedi ki, sayın hocam, bu Müslümanların liderliği derken hilafet makamını mı kastettiniz? Halifeyi mi kastettiniz? Dedi. Dağdan, taştan ses geldi. Hatta mikrofon hışırtısını bile duyduk ama ondan ses gelmedi. Desene hilafet diye mübarek. Savunmasını yaptığın o hadiste, sünnet kitaplarında ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجُ النُّبُوَّةِ yazmıyor mu? Sonra nübüvvet metodu üzere, peygamberlik metodu üzere hilafet olacaktır yazıyor. Desene sana sorana, gizlemeden, şecaatla, vakarla, de ki evet bugün ümmeti Muhammed'in problemi yitiğimiz olan hilafettir. De ya, şimdiye kadar hakkı söyledin ama orada hakkı gizledin. İşte hakkı söylemek başka bir dünya. Hakkı söylemek başka bir dünya, hakkı gizlemek başka bir dünya. Onun için bu ayırım ve ayırdım önemli diye düşündüm. Dikkatlerinize sunmak istedim. Rabbim müstefit kılsın inşallah. Tabii bu ayet-i kerimeyi okuduk ve muhatabı biziz dostlar. Ekranları başındaki kardeşler. Allah bizden nerede olursak olalım, hangi koşulda olursak olalım, hakkı söylememizi ve hakkı gizlemememizi istiyor. Allah bizi müyesser kılsın. Bu genel ve Allah-u Teala bize sesleniyor ama özellikle hakkı söylemek, hakkın münadisi olmak ve hakkı gizlememek konularında alimlerin bizden bir tık önceliği var mı? Var. Farziyet anlamında söylemiyorum. Onlara nasıl farz, bize de farz. Bize nasıl farz, onlara da farz. Yani bugün herhangi bir Müslüman bu ayeti kerimenin muhatabı olarak hakkı söylemekle memurdur. Hakkı gizlememekle de memurdur. Ama özellikle topluma yön vermek adına, toplumu kanalize etmek adına alimlerin bu konudaki önemi ve tabir yerindeyse Müslümanlara liderlik yapacak konumda olmaları hepimizin malumudur. Yani alimlerin toplumu kanalize etme konusundaki yeri tartışılmazdır. Bununla ilgili ayet ve hadislerin detaylarına girmiyorum. Sadece bir hadisi paylaşmak istiyorum. Alimlerin ve yöneticilerin toplum nazarındaki farklılığına bu hadisin üzerinden dikkat çekmek istiyorum. Sonra da bu ayeti kerimenin alimlerin nezdindeki ehemmiyetinin daha fazla olduğunu sizlerin dikkatine çekmek istiyorum. Bizim için önemli. Allah için bak burası çok mühim. Bu ayeti kerime bizim nazarımızda çok mühim. Hakkı söylemek ve hakkı gizlememek. Ama alimlerin nazarında bu mesele çok çok daha önemli. Bir Müslüman hakkı söyleyecek ama alim çok çok çok daha fazlasını söyleyecek. Onun için alimlerin toplumu yönlendirmek konusunda, toplumu kanalize etmek konusundaki bu ehemmiyetine bir hadisi şerifle dikkat çekmek istiyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki, صِنْفَانِ مِنَ النَّاسِ اِذَا صَلَحَا صَلَحَ النَّاسِ اِذَا فَسَدَا فَسَدَ النَّاسِ الْعُلَمَاء وَالْاُمَرَاء. İnanın bu hadisi şerifin mealini versem, sonra da inanın kürsüden insem bugünün azı olarak Tefsir-i Furkan'ın hediyesi ve öğretisi olarak yeter. İki zümre vardır, iki sınıf vardır, iki kategori vardır insanların içerisinde. Onlar iyi oldukları vakit insanlar iyi, onlar kötü oldukları vakit de insanlar kötü. Allahu Ekber, hadisin ihtişamına bakınız. Yani öyle bir kategoriden bahsediyor ki, insanların içerisinde bir kategori var, bir daha var. İki kategori, bunlar iyi olursa insanlık iyi, bunlar kötü olursa insanlık kötü. Alimler ve yöneticiler. Onun için hakkı söylemek ve hakkı gizlememek bizim açımızdan önemliyse alimler için çok çok daha önemli. Bizim nazarımızda ehemmiyetliyse toplumun önünde yürüyen ve toplumu hakka ve hakikate kanalize eden, etmekle memur olan alimler için çok çok daha önemli, çok çok daha ehemmiyetlidir. Onun için müsaadelerinizle biraz bizden bahsettim. Şimdi de konuyu alimlerin merkezinde değerlendirmek istiyorum. Çünkü toplumu kanalize etmek adına alimlerin yeri tartışılmaz dedik. Ne diyor Araplar? İza zellel alimu zellel alemu. Ne kadar güzel demişler ya. İza zellel alimu zellel alemu. Kesra-i fetha yaptık aslında. Çok bir şey olmadık ama manaya bakınız. Diyor ki alim sendelerse ne sendeler? Alem sendeler. Subhanallah. Alim düşerse alem düşer. Yani alimin toplumun yönlendirilmesindeki ehemmiyetini bu hadisle ve bu atasözüyle mezcedin ve böyle düşünün. Hakka da yönlendirebilir bir alim, batıla da yönlendirebilir. Kendisiyle birlikte ümmeti selamete de çıkarabilir, hüsrana da çıkarabilir. Onun için bu az önce zikrettiğim atasözünü şerh eder nitelikte İmam Ebu Hanife'nin bir hikayesi vardır. İmam Ebu Hanife rahimahullah bir gün yolda yürürken önünde böyle çocuk yaşlarda birisi ayağı sendelemiş, çamurun içerisine düşmüş. Çamurun içerisine düştüğünüz varsa üst baş perişan, İmam Ebu Hanife tutmuş çocuğu kaldırmış, demiş ki evlat bir dikkat et kendine ya. Bir dikkat et bak demiş, üstün başın çamur oldu demiş, perişan oldun ya. Dikkat et bir daha düşme demiş. Ama meseleyi anlamış evlat. O çocuk meseleyi çoktan zihninde bitirmiş. Demiş ki ya imam, şeyh, sen demiş beni boş ver. Ben düştüm mü tek düşer, kalktım mı da tek kalkarım. Demiş ki sen düşme. Sen düşecek olursan seninle ümmet beraber düşer. Beni boş ver. Düştüm mü tek düşerim, kalktım mı da tek kalkarım. İza zellel alimu zellel alemu. Ama demiş sen düşersen ardında seninle birlikte ümmet düşer. Sen sendeleme, beni boş ver. Dolayısıyla hakkı söylemekle alakalı, hakkı gizlememekle alakalı alimlerin bizden önceliği ve ehemmiyeti fazladır. Onun için ben bizi konuştuk, bizim sorumluluğumuzu hatırlattık ama bugünkü alimlerin, tırnak içerisinde ifade ediyorum, İlim erbablarının, şeyhlerin, allamelerin, ilim sahiplerinin, abilerin, hocaların bu anlamda sorumluluğu bizden çok daha fazladır. Çünkü bugün hakkıya, hakikate, doğruya, sırat-ı müstakime yönlendirecek alimlere ihtiyaç vardır. Ama bugün aslında bu tür alimler bizim yitiğimiz midir? Yitiğimizdir. Ben birazdan buraya bir alimi misafir edeceğim. Geçen hafta mıydı, eğer hafızam yanıltmıyorsa, Ahmed İbn Hanbel'i anlattık. Şecaatiyle anlattık. Zalime karşı nasıl hakkı söylediğiyle alakalı bize rivayet olunanları paylaştık. Dolayısıyla Ahmed İbn Hanbel'in yine hakkı söylemekle alakalı bir takım rivayetlerini paylaşmak istemedim bu hafta. Ama Ahmed İbn Hanbel'den bir alıntı yapacağım. Bu alıntıyı da niye yapıyorum? Bu gecenin ikinci azığını söylüyorum. Hakkı söylemek asıl konumuz ama Allah için bunu götürünüz evinize. Ekranları başındaki kardeşler. Allahu Azza ve Celle helale ve harama dikkat etmeyene hakkı söyleme şecaatini ikram etmez. Tekrar edeyim mi bu cümleyi? Allah Subhanahu ve Teala yerken, içerken, hayatını idame ederken helale ve harama riayet etmeyene hakkı söyleme şecaatini ihsan etmez. Bakınız selef alimlerine, helale harama o kadar riayet etmişlerdir ki Allah da onlara hakkı söyleme şecaatini ikram etmiştir. Onları pısırık kılmamıştır. Onları korkak eylememiştir. Helale harama dikkat edene Allah hakkı söyleme şecaati ikram etmiştir. Bakınız muasır alimlere. Abdülaziz el-Bedri rahimahullah 40 yaşında idam edildi. Helale harama dikkat etti. Hayatını helaller ve haramlar üzere ve esasına idam, onun esasında idame etti. Allah ona ne olursa olsun hakkı söyleme şecaatı ikram etti. Onun için geçen hafta anlattığımız Ahmet İbni Hanbel'in şecaati oradan gelir. Birazdan size başka bir imam, başka bir şeyh misafir edeceğim. Ama öncesinde helal ve haram meselesiyle ilgili bir şeyler paylaşmak istedim. Yani helale harama dikkat etmeyen ilim adamına, alime, hocaya, şeyha, abiye artık siz nasıl ifade ederseniz edin, Allah hakkı söyleme cesaretini ve şecaatini onun kalbine ve yüreğine vermez. Ahmed İbni Hanbel. Böyle olursan Allah verir. Bu hassasiyet üzerine hayatını idame ettirirsen Allah sana her türlü şecaati verir. Her türlü vakarı verir Allah'ın inayetiyle. Bir gün birisinden borç alıyor Ahmed İbni Hanbel. Rahimahullah. Borcunu ödeyeceği kimseye de, daha doğrusu borç aldığı kimseye de rivayette geçiyor bir ürün diyelim, mal. Ürünü de rehin olarak teslim ediyor. Borcunu getirdiğinde o ürününü ondan geri alacak. Borcunu ödemeye geliyor. Borç sahibi parasını aldıktan sonra diyor ki senin rehin olarak bıraktığın bir ürünün vardı. Evet. Diyor ki gel ambardan onu al. Ahmed İbni Hanbel ambara gidiyor. Orada ürünler var. Kendi ürününü alıp çıkacak. Rehin olarak bırakmıştı onu öncesinde çünkü. Bir bakıyor ki kendi ürününün hemen yanında ürünün aynısından var. Tıpkı aynısı. Aynı model deyin siz. Aynı segment deyin. Aynı klasman deyin. Aynı bant deyin. Ne derseniz deyin ama tıpatıp aynısı. O borç aldığı kişiye diyor ki hangi ürün benim? Rehin olarak bıraktığım ürünümü alıp çıkmak istiyorum diyor Ahmed İbni Hanbel. Rahimahullah. Borç veren kişi de diyor ki vallahi ben şimdi karıştırdım diyor ya şeyh. Hangisi senindi? Ya zaten ikisi de aynı. Bir tanesini al çık diyor mübarek. Diyor ki kendi malım yerine diyor bana ait olmayanı alıp çıkarsam Allah bunun hesabını benden sormaz mı? İkisi de kalsın. Allahu Ekber. İşte böyle helal ve haram esası üzerine idame edilen bir hayatın varsa Allah senin yüreğine hakkı söyleme şecaatini ikram edecektir. İkisi de kalsın ne demek ya? Al çık bir tanesini. Yok diyor ya benim değilse. Yani ya o benim değilse, diğeri benimse. Benim olan bir şeyi, benim olmayan bir şeyi alıp çıktıysam, bunun hesabını ben alemlerin Rabbi olan Allah'a nasıl vereceğim? İkisi de kalsın diyor ve çıkıyor hiçbir şey almadan. İşte böyle bir helal haram hassasiyetiniz varsa, hassasiyetimiz varsa Allah, itimat edin dostlar, hem yüreğimize, hem kalbimize, hem de bütün sair bedenimize hakkı söyleme şecaatini ve vakarını nakşedecektir Allah'ın inayetiyle. Allah öylelerden olmayı nasip etsin. Şimdi misafir edeceğim alime geldik. Genelde bizim üzerimizden konuştuk. Alimlerin ehemmiyetine vurgu yaptık. Ve şimdi asıl hakkı söyleyen, hakkı gizlemeyen alimlerden, daha doğrusu bugün bir alim ağırlayacağım inşallah. Ondan birkaç tane rivayet sizlerle paylaşmaya geldim. Şimdi ismini vereceğim birazdan misafir edeceğimiz o alimi ama o alimi bugün burada anlatmaya kalksak bugünkü sohbetimizin saati ona el vermez. Haftayaki de vermez. Ondan sonraki haftayaki de vermez. Vermez, vermez, vermez. Biz kalırız Âl-i İmrân 187'de. Onun için hiçbir lüzumu yok. İz bin Abdüsselam'ı anlatmaya kelimeler yetmez. Kim dedim? İz bin Abdüsselam. Rahimeullah. Lakabı ne? Onun ünvanı ne? Onu ne diye çağırıyorlardı? Sultanul Ulema. Alimlerin sultanı. Her şeyin bir sultanı var. Her şeyin bir zirvesi var. Her şeyin bir tepe noktası var. Her şeyin en iyisi var. Alimlerin de sultanı İz bin Abdüsselam. Rahimeullah. Sultanların alimi demedim ha, sürçmedi dilim. Zaten öyle olsaydı sultanul ulema olmazdı. Sultanların alimi olurdu. Ama hakkı söylediği için alimlerin sultanı oldu. Arasında dağlar kadar fark var. Birisi alimlerin sultanı, birisi sultanların alimi. Bugün etrafımızda çok ondan maşallah. Çok, nereye baksan var ondan. Sultanların alimlerinden kastediyorum. Ama öbürüsü yitiğimiz. Sultanlara rağmen hakkı söyleyen alimler bugün yitiğimiz. Yöneticilere rağmen hakkı gizlemeyen ve buna rağmen hakkı haykıran alimler yitiğimiz. Bugün sultanların alimi çok. Gırla. Ama öbürü yok. Az. Allah bu susuzluğumuzu bir an evvel gidersin. İhtiyacımız var. Asrımızın İz bin Abdüsselamlarına ihtiyacımız var. Rahimahullah. İlmini konuşmuyorum bile. Bugün bildiğiniz o İslam'da şer'i kaideler var ya, vacip, haram, el vesile ilal haram, o kaideleri ilk usulü fıkha nakşeden alimdir. İlmini konuşmuyorum bile. Biz bugün İz bin Abdüsselam'ı tefsir-i Furkan'a şecaatinden ötürü ağırladık. Söyleyeceklerimin her bir cümlesi sultanların alimi olmuşlara ithaf olsun. Olsun mu? Olsun. İz bin Abdüsselam. Çok. Hangi birisini anlatmak lazım? Böyle birkaç tanesini sizlerle paylaşacağım inşallah. Bir gün Şam'dadır. Tabii sürgün hayatı çok. Şam, Mısır, Mısır, Şam. Subhanallah. Sürgün sürgün. Köşklerde ağırlanmamış. Evini, barkını taşı dediklerinde sadece bir çıkısıyla hareket ediyordu İz bin Abdüsselam. Evi yok, barkı yok. İz bin Abdüsselam sürgün yediğinde sırtında sadece bir çıkısı var. Şam'da bir gün o dönemin de valisi, yöneticisi Melik Salih İmadiddin. Moğol, özür diliyorum, Haçlı orduları kuşatmış. Ve bu onlarla fiili harp esnasındayken onlarla bir antlaşma imzalamış. Bugün Allah'ın düşmanlarıyla antlaşma imzalayan yöneticilere, susan alimlere ithaf olsun. Allah bizi susanlardan eylemesin. İz bin Abdüsselam duyuyor ki Salih İmadüddin Haçlılarla anlaşmış. Sakif, Sayda ve Saft isimli kaleleri de Haçlılara vermiş. Ya bak sen. Üstüne yetmezmiş gibi bir de Şam'da kılıç tüccarlığı yapan esnaflardan kılıç alabilirsiniz ve Şam'daki kılıç tüccarlarına da onlara kılıç satabilirsiniz diye bir antlaşma metni koymuşlar. İz bin Abdüsselam bunu duyuyor tabi. Subhanallah. Ya başındaki idareciler haramla iştigal etmiş. Bir münker var. İz bin Abdüsselam oturduğu yerinde durmaz. Kıyam ediyor. Gidiyor yöneticinin karşısına. Diyor ki sen bizim fiili harp içerisinde olduğumuz kişilerle antlaşma mı imzaladın? Diyor ki evet. Vallahi yaptığın anlaşmanın Allah indinde bir geçerliliği yoktur. Haramdır. Sen haram işledin. Sen nasıl olur da bizim düşmanlarımıza bizim beldelerimizin topraklarını verebilirsin? He? Nasıl bize ait olan bir şeyleri kafirler kullansın diye onlara iade edersin yahut da verirsin? Diyor ki bu haramdır. Vallahi bugün de öyle değil mi? Bugün bizim üstümüzü kafirler kullansın diye bizim başımızdaki idareciler onlara vermediler mi? Biz bunun anlaşmalarının bin bir türlüsünü yapmadık mı? Yapmadık. Onun için diyorum ki ben, bugün bizim İz bin Abdüsselam'lara ihtiyacımız var. İz bin Abdüsselam rahimahullah, onu söylüyor yöneticiye. Hiç şecaatla, bir vakarla söylüyor. Hemen Şam'ın sokaklarına, caddelerine iniyor ve avazı çıktığı kadar, gücü yettiği kadar diyor ki haçlılara, ey kılıç tüccarları, ey insanlar, bizim fiili harp içerisinde olduğumuz haçlılara bir şeyinizi satmanız, onlardan bir şey almanızın Allah indindeki hükmü haramdır. Hiç duydunuz mu bugün televizyon ekranlarında, sokaklarda, caddelerde kafirlerin kanlı elleriyle sıkışan yöneticilerin yaptığı işin haram olduğunu haykıran alimlere? Onun için dua ediyoruz ya, İz bin Abdüsselam'ları ikram eyle Allah'ım diye. Sokak sokak gezmiş İz bin Abdüsselam. Bütün kılıç tüccarlarına ve dükkanlarına girmiş, demiş ki haçlılara kılıç yaparsan, onlardan bir şey alır ve onlara bir şey satarsan, bu Allah Azza ve Celle'nin indinde haramdır. Gücü yettiğince hakkı söylemiş ve gizlememiş İz bin Abdüsselam. Onun fetvasını böyle duyan bir terzi hemen yanına gelmiş. Terzi. Demiş ki şeyh, fetva verdin az önce böyle böyle böyle kılıç tüccarlarıyla ilgili, demiş ben terziyim. Haçlılar benden demiş elbise isterse diksem onların zulmüne ortak olur muyum? İz bin Abdüsselam demiş ki rahimahullah. Demiş ki sana iğneyi ve ipliği getiren kimse o zulme ortak olmuştur. Evet. Ya ben, sen de zalimsin. Eğer bunu yaparsan zalimsin. Sana kim iğneyi ve ipliği getirdiyse o bu zulme bir nevi ortaktır. Ama sen diktiysen sen zulmettin ve zalimsin diyor İz bin Abdüsselam. İşte böyle alimler bugün yetiğimiz. Bugün Müslümanların başlarına, beldelerine bomba yağdıran kafir, Moskova havalanında çiçeklerle karşılayan yöneticilere kıyam etmesi lazım gelmez miydi bugün alimlerin? Sizin yaptığınız iş Allah indinde haramdır. Müslümanların kanlarını aktanların ellerini sıktınız. Bu Allah indinde Allah'ın razı olmadığı bir iştir. Bu değil miydi aslında bizim dolu dolu ilim sahibi olan ilim erbaplarına yakışan? Vallahi buydu. Sen iğne ipliği kim getirdiyse o zulme ortaktır, sen zalimsin. Yaparsan zalimsin. Yine İz bin Abdüsselam vefat etmiş. Rahimahullah. O dönemde Mısır'da. Şam'dan dedim ya, Mısır'a, Mısır'dan Şam'a mübarek gezmiş durmuş. Onların tabiriyle gezmiş. İz bin Abdüsselam vefat edince, tabii o dönem o Mısır yöresi beldesini Baybars idare ediyor. Cenazesine icabet etmek adına meydana geliyor ki subhanallah, tabii sultanların alimi değil, alimlerin sultanı vefat etmiştir. Halk icabet etmiş cenazesine, çok büyük bir katılım var. Bu yoğunluğu görünce, İz bin Abdüsselam'ın cenazesindeki o yoğunluğu görünce Baybars yanındakini şöyle hafifçe sallamış, demiş ki birazdan demiş köşküme vardığım zaman koltuğuma daha da bir rahat oturacağım. çok iyi bir yerleşeceğim koltuğuma demiş. Yanındaki demiş ki Bay Pars niye öyle dedin? Demiş koltuğuma varacağım, iyi bir yerleşeceğim, daha bir rahat olacağım. Demiş ki Bay Pars niye böyle bir şeyi söyleme ihtiyacı hissettin? Bay Pars demiş ki şu gördüğün yatan var ya yatan. Şu gördüğün az önce ölen var ya ölen. O yaşlıydı ama bir işaretiyle benim tahtımı devirecek güçte bir adamdı. Subhanallah. O yaşlıydı ama bir işaretiyle beni tahtımdan devirecek bir adamdı. Artık o yok. Döneceğim, koltuğuma daha rahatça oturacağım. Çünkü o Bay Pars yine bir zulme ortak olduğunda hayatta idi o zaman. İz bin Abdüsselam. Yani onun gücünü bizatihi gözleriyle gördüğü için böyle dedi Bay Pars. Bir işaretiyle beni koltuğumdan edecek güçte bir adam. Gördü bu hale, bu hadiseye tanık olduğu için dedi bunu. Ne olmuştu? Anlatayım. Bay Pars'a tabii hakkı söyledi ve Bay Pars dedi ki üstünü başını neyin var neyin yok al git seni sürdüm. Mısır'dan sürgün etti İz bin Abdüsselam'ı Bay Pars. Dedi ki sıkıntı yok, no problem. Aldı çıkısını ve yola çıktı. Ama o öyle şecaatli bir alimdi ki ve o öyle seviliyordu ki kendisine o denli muhabbet besleniyordu ki İz bin Abdüsselam'ın Bay Pars tarafından sürüldüğünü işittiklerinde halk ikiye bölündü. Birisi İz bin Abdüsselam'la göç, diğeri ise Bay Pars'ın sarayında ihtilal. Bir kargaşa. Baktı ki olmayacak Bay Pars, ulak gönderdi. İz bin Abdüsselam'a dedi ki söyleyin, varın deyin ona, elimi öpsün sürgünden vazgeçeceğim. Rüya görüyor herhalde. Elimi öpsün, sürgün kararından vazgeçeceğim. İz bin Abdüsselam kalabilir. Ulak geldi, İz bin Abdüsselam'a bu haberi iletti. Dedi ki Bay Pars'a selam söyle. Bırak onun elini öpmeyi, elimi öpmeye kalksa müsaade etmem. Onun elini öpmeyi bırak. Benim elimi öpmeye kalksa buna müsaade etmem. Allah ne takdir ettiyse o. İşte onun için diyor ki bu adam böyle yapsa beni diyor tahtımdan devirirdi. İz bin Abdüsselam rahimeullah. Bir tane daha var. Anlatayım. Çünkü alimlerimizin buna ihtiyacı var. Vallahi başta nefsim. Bunu kolayca anlattığımı da zannetmeyesiniz ha. Dua edin olur mu kardeşiniz inşallah. Tabii şimdi ölümüyle dair bir şeyler söyledik ama yine öncesine gidiyoruz. Hayatta İz bin Abdüsselam Nureddin Ali 15 yaşında yönetici oluyor, tahta geçiyor. 15 yaşında. Ve tabii onun vekili de Seyfettin Kuduz. Seyfettin Kutuz, onun da vekili. Moğollar istila etmiş, çok ciddi bir harp var. Ne yapalım noktasında da istişare için alimleri topluyorlar. Alimler var, kumandanlar var, komutanlar var, üst düzey yöneticiler var, herkes var. Bir karar alınacak, ne yapılacağına dair. Ama bizim dersimiz, bugünkü konumuz hakkı söylemek, ne olursa olsun hakkı gizlememek ya. İstişare ediyorlar ne yapalım ne edelim ve istişarenin neticesinde çıkan sonuç şu. Onların nazarında daha İz bin Abdüsselam söyleyeceğini söylememiş ama dikkat edin. Onlar şöyle karara varmışlar. Daha doğrusu onların düşüncesi şu. Moğolları yenebilmenin, alt edebilmenin, galip gelebilmenin yolu güçlü donanıma sahip olmak, teçhizat anlamında güçlü olmak ve bunun için de iyi silah lazım, iyi silah için para lazım. Hazineye baktılar ki boş. Hazinede yok bir şey. Dediler ki istişarenin neticesinde halktan para alacağız. Bu anlamda maddi anlamda biraz zenginliğe kavuşacağız. Onunla da silah teçhizi alacağız. Donanacağız ve Moğollarla savaşacağız. O istişareden komutanların, yöneticilerin ve alimlerin istişaresinden çıkan sonuç bu. Tamam mı? İz bin Abdüsselam dedi ki la. Dedi ki tamam değil. Niye tamam değil? Dedi ki doğru değil. Ne var? Yanlış var. Dedi ki ey yöneticiler, subhanallah, ey idareciler, ey komutanlar, eli silah tutanlar, bu toplumu tebaayı idare edenler ve idare boyutunda ve seviyesinde olanlar hepsine seslendi. Eyz bin Abdüsselam ve dedi ki evvela evlerinize gideceksiniz. Evlerinizdeki değer ifade eden bütün süs eşyalarını hazineye getireceksiniz. Eşlerinizde takılar varsa süslü, ne bileyim kıymet ifade edecek, onları alıp geleceksiniz. Evinizde değer addeden, zinet addeden ne varsa onları getireceksiniz. Onları paraya çevireceğiz ve çevirdiğimiz o parayla silah alamıyorsak öyle halkın cebine müracaat edeceğiz. Direkt halka gitmek doğru değil dedi Eyz bin Abdüsselam. Hatta en sonunda dedi ki rivayette, komutanlar, tuttuğunuz kılıcının kabzasında asılı duran o süsleriniz var ya, eğer onlar değer ifade ediyorsa hazineye atacaksınız. İlk önce halka gitmek yok. Önce siz. Sonra dedi ki Eyz bin Abdüsselam, vallahi siz bu samimiyeti ortaya koyun. Siz benim dediğim gibi hareket edin. Allah'ın inayetiyle biz Moğollara galip geleceğiz dedi. Ve onun dediği gibi yaptılar. Eşlerinin o kulaklarındaki ziynetleri aldılar, geldiler hazineye attılar. Evlerinde süs eşyası niteliğinde değer ifade eden ne varsa getirdiler, hazineye koydular. Ve bu samimiyetle cihada çıktılar. Tarih o günü aynı Calut diye yazdı. İşte Eyz bin Abdüsselam bu. Allah bize asrımızın Eyz bin Abdüsselam'ı olmayı nasip kılsın. Hepimize. İşte 187. ayeti kerime kıymetli kardeşler böyle. 188. ayeti kerime de mealen hatırlıyorsunuzdur ama ben yine mefhum olarak paylaşayım. Yaptıklarına sevinenler, yapmadıklarıyla da övünenlerden bahsediyor. Kurtubi'ye müracaat edin. Bakınız, Kurtubi burayı çok geniş bir yelpazede değerlendirmiş, tefsir etmiş. Münafıklardan ve cihada gitmeyişlerinden bahseder. Bakınız, yaptıklarına sevinenler cihada gitmemeyi seviniyor. Geri kaldık diyor ya. Bir yolunu bulduk, cihada gitmedik diyor. Buna seviniyor. Ve cihattan gelen Müslümanlarla birlikte de galip geldiklerinde de övünüyor. Yapmadıklarıyla da övünür diyor ki bu münafıkların özelliğidir. Ben bu ayeti kerimeyi böyle tilavet ettim. Dedim ki ben kardeşlerim gelecekler tefsiri Furkan'a. Onlara ne anlatayım diye tefekküre daldım. Daha ilk saniyesinde aklıma sömürgeci kafirler geldi. Dedim bu ayeti ne kadar da güzel. Yani ayet güzel ama onlar bu ayetin anlaşılması adına güzel bir teşbih. Ayet güzel de onlar değil ama. Sadece teşbih bakımından diyorum. Ya düşündüm. Yaptıklarına sevinenler. Hemen zamanın behrinde Savunma Bakanı Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanı Leon Panetta'nın bir söylemi aklıma geldi. Hepsi birden böyle Allah Subhanahu ve Teala çağrıştırdı zihnimde. Ne demişti? Bak yaptıklarına sevinenler, yapmadıklarıyla da övünenler diyor Allah. Sömürgeci kafirler gelmesinde kim gelsin akla? Sorarım size dostlar. Leon Panetta. Panetta midir? Panetta midir? Nasıl işte telaffuz ediliyorsa. O demişti ki zamanın behrinde 2003'te girdik, 2011'de çıktık. 8 yıl Irak'ta kalmak bir marifettir. 1,5 milyona yakın Müslüman katlettin. Tabii marifet. Dedi ki gurur duyuyoruz. Sen nasıl olur da bununla övünebilirsin? 1,5 milyonu Müslümanı Irak'ta katlettin ve bununla seviniyorsun. Bakın ayeti kerimeyi nasıl izah eder nitelikte. Ve yapmadığıyla da övünüyor diyor ya ayet. Biz oraya barış götürdük de demediler mi? Götürdüler mi peki? Yapmadıklarıyla övündüler. Sen 1,5 milyon Müslüman katlet. Afganistan'da milyonlarca Müslümanı öldür. Git oradan işte ne bileyim Suriye'de milyonlarca Müslümanı evsiz barksız bırak. Sen buna sevin ve oraya barış ve adalet getirdim iddiasında bulun ve bununla da övün. Vallahi bu aklıma geldi ve ümit ediyorum ki yanılmamışımdır. Ama bir acı gerçeği daha paylaşayım dostlar. Sadece bu mu aklıma geldi? Yok. Her ne kadar ayet münafıklar üzerinde seyretse de ve onun merkezinde deveran etse de bugün ben böyle yapan yöneticilerin varlığına da şahidim. Siz? Böyle imamların, alimlerin, mollaların, hocaların varlığına da şahidim. Var mı var anlatacağım. Ya bugün Müslümanların kıyımına sebep olacak İdlib'in, Halep'in düşmesine sebep olacak Astana görüşmeleriyle gurur duyan, bununla kıvanç duyan yöneticilerin varlığına şahidiz ya. Bir de kasıla kasıla diyor ki bu bizim eserimiz. Evet, milyonlarca Müslümanların evsiz baksız kalması sizin eseriniz. Bugün Halep'in düşmüş olması sizin eseriniz. Sizin marifetiniz. Sizin Astana toplantılarında masada yer almanızdan ötürü Müslümanlar bugün İdlib'de kaybetti. Siz nasıl olur da Allah-u Teala'nın haram dediği şeye sevinebilirsiniz? Müslüman Allah-u Teala'nın sevinmediği şeye sevinemez. Şiarımız bu. Allah-u Teala'nın üzüldüğü şeye üzülmelidir Müslüman. Allah-u Teala'nın sevindiği şeye sevinmelidir Müslüman. Allah-u Teala'nın gurur duyduğu şeye gurur duymalıdır Müslüman. Allah-u Teala Müslümanların değerini satmış olanlardan razı gelmez. Sen Müslümanların kanlarını 3-5 menfaat karşılığında pazarlık konusu yap. Ondan sonra da onunla övün. İslam'da böyle bir anlayış yok. Allah Azze ve Celle'nin sevinmediğine Müslüman sevinemez. Ya Kabe'nin imamının yapmış olduğu açıklamayı hatırladınız mı? Vallahi hala böyle etkisindeyim ya. Biz zamanında onun kıraatlerini dinleye dinleye büyüdük ya. İslam Alimler Birliği toplantısına giderken dedi ki dünyanın iki kutbu Suudi Arabistan ve Amerika dünyayı birlikte yönetiyoruz. Allah'a hamdolsun dedi ya. La havle ve la kuvvete illa billah. İttekul Allah'tan kork ya. Sen Amerika ile işbirliği tutuyor olmandan ötürü nasıl olur da Allah'a hamd edersin ya? Bu övünç kaynağı değildir ya. Bu eûzu billah demek gerekir. Amerika ile iş tutuyor olmaktan Allah'a sığınırım demek senin şiarındır. Bugün birkaç menfaat karşılığında Astana toplantılarında Suriye'yi satmış olmaktan ben Allah'a sığınırım demek alimin şanındandır. Ben bugün İdlib düştüyse bundan beriyim Allah'a sığınırım demektir ilim erbabının şanı ve olması gereken de söylemesi gereken. Sen kalk Amerika ile birlikte işbirliğinden, dostluğunuzdan ötürü dünyayı yönetiyor olmanızdan ötürü Allah'a hamd et. Sen hiç mi Allah'tan korkmuyorsun ya? O ki senin Müslüman kardeşini milyonlarla ifade etmek asla mümkün olmayacaktır ama katletti ya. Ayet-i Kerime'nin söylediği gibi sen bununla nasıl gurur duyabilirsin? Sen buna nasıl sevinebilirsin? Senin Müslüman kardeşini, akrabanı, eşini, dostunu, diyarını tarumar eden adamdan Allah'a sığınman icap ederken Allah'a hamd ettin ya. Hiç mi Allah'tan korkmadın? Ağlamalıydın. Utanmalıydın. Amerika'yla işbirliği tutan yöneticilerden ben vallahi de billahi de beriyim demeliydin. Aha da Allah bizim sözümüze şahit olsun ki biz o anlaşmaların hepsinden beriyiz elhamdülillah. Biz kafir Amerika'yla yapılan işbirliğin hepsinden beriyiz elhamdülillah. Bize bu yakışır. Biz Allah'ın övünün dediğiyle övünmeliyiz. Sevinin dediğiyle sevinmeliyiz. Ağlayın dediğiyle de ağlamalıyız. Sen eğer ki Allah'ın haramına sevinir haldeysen otur da kendi haline ağla Müslüman. Hazreti Ömer gibi neye sevineceğimizi, neye ağlayacağımızı bileceğiz. Ağlamak icap eden yerde Müslüman seviniyorsa otursun kendi haline ağlasın. Ömer radıyallahu anh Medine'ye hilafeti döneminde bir kafile gelmiştir konaklamak için. Gönlü rahat etsin diye de gece yarısı kalkmış, bizatihi denetlemek istemiş ki gelen yolculara bir zarar ziyan gelmesin. Orada dolaşıyor. Dolaşırken de Abdurrahman İbni Avf'a diyor ki gel beraber gidelim. Geceyi beraber geçirelim. Birilerinin bir ihtiyacı olursa da biz temin edelim. Geliyorlar ki bir evin kapının önünde bir bebek sesi ağlıyor. Ağlamaklıdır içeride. Ömer radıyallahu anh kim olduğunu söylemeden, kimliğini tanıtmadan bacım selamu aleyküm içerideki çocuğu sustur. Ağlamasın. Diyor ki hay hay. Dolaşır Ömer radıyallahu anh bir tur atar gelir tabiri caizse. Sonrasında aynı evin kapısının önünden geçerken bir daha kulak kesilir. Duyar ki aynı bebek hala ağlıyor. Tıklar selamu aleyküm bacım içerideki çocuğu sustur. Ağlamasın. Yine döner dolaşır biraz böyle tabir yerindeyse devriye gezdikten sonra gelir ki aynı evden yine bebek ağlamaklıdır ses gelir. Der ki bacım sana üç tür söylüyorum. O çocuğu sustur. Diyor ki açlıktan ağlıyor. Diyor ki ona diyor verecek sütün yok mu emzirsene. Diyor ki vallahi onu ben emzirmiyorum. Sütten kestim ve ona verebilecek bir tane katığım dahi yok. Ömer radıyallahu anh diyor ki aklına geliyor. Bebek diyor kaç yaşında ki sen onu sütten kestin konuşuyorlar. Kendisinin müminlerin emiri olduğunu da söylememiştir hala. Diyor ki bebek kaç yaşında ki sen onu sütten kestin. Diyor ki henüz bir değil. Diyor ki kadın sen Allah'tan korkmuyor musun? Sen daha bir yaşına gelmemiş bebeği sütten kesip niye ağlamasına sebep oldun? Diyor ki niye Allah'tan korkmadın? Diyor ki beyefendi neyse artık. Nasıl sesleniyorsa diyor ki bir sebebi var. Duydum ki Medine'de müminlerin emiri Ömer sütten kesilmemiş bir bebek var ise evde oraya nafaka vermiyor. Bilerek kestim ki Ömer teftiş edecek olursa emen bir çocuk yoktur nafaka bağlasın. Çocuğu ben bilerek kestim sütten ki sorulursa sütten kesilmiş bir bebemiz var. Bize Ömer nafaka bağlasın diye böyle yaptım. Ömer ağlar. Hüngür hüngür ağlar. Sakalları ıslanasıya kadar ağlar Ömer. Sabaha doğru mescide gelir. Namazını zor kıldırır. Döner ondan sonra seslenir cemaate ve ashaba. Sizin Ömer'inize yazıklar olsun. Sizin Ömer'inize yazıklar olsun. Sizin Ömer'inizde hayır kalmamıştır. Buyruğumdur. Dünyaya gelen her bebeğin hanesine sual olunmadan nafaka bağlanacaktır. Burada gülme diyor Ömer. Ağlanacak yerde Müslüman ağlayacak. Çünkü Allah azza ve celle ondan razı değil. Sen nasıl olur da madem öyle Allah'ın razı olmadığı bir şeyle gurur duyabilirsin ve sevinirsin. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah Azze ve Celle bizim taksir adlarımızı affet. Bize asrımızın İz bin Abdüsselam'ı olmayı nasip etsin. Allahu Azze ve Celle bize acilen ama acilen İkinci Ömerler ikram etsin. Adaleti gözetecek. Tebası ağladığı için ağlayacak. Tebası güldüğünde gülecek. Tebası tok gezdiğinde tok gezecek. Tebası aç gezdiğinde de aç gezecek. İşte o Ömerlerden Allah, raşit liderlerden, raşit halifelerden acilen bize ikram etsin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.